De Bremer Stadsmusikanter. Der var engang en mand, som havde et æsel. Det havde i mange år båret sække til møllen, men nu begyndte dets kræfter at tage af, så det blev mere og mere udueligt til sit arbejde. Manden tænkte på at skaffe sig af med det, men æslet mærkede jo nok, fra hvilken kant vinden blæste, så det begav sig på vej til byen, fordi det tænkte, at der kunne det måske blive noget andet. Et eller andet, for eksempel spillemand. Den havde gået et stykke tid, så traf det en jagthund, der lå og gispede. Hvad er der i vejen med dig, spurgte æslet. Jeg bliver sværere og sværere for hver dag, der går jeg. Det er noget, der kommer med årene. Og nu vil min herre altså slå mig ihjel, for han kan ikke bruge mig til jagt mere. Så spænder jeg min vej. Ved du hvad, sagde æslet. Du skulle til at gå med mig til Bremen. Så kan du blive spillemænd. Jeg spiller på lut, og du slår på tromme. Hun synes godt om det forslag, og de gik videre sammen. Kort efter kom de forbi en kat, der lå på vejen og skar de ynkeligste ansigter. Nå, hvad er der gået dig imod, gamle flødeskæg, sagde æslet. Hvem kan være i godt humør, når alting går skævt for en, svarede katten. Fordi jeg er blevet gammel, og hellere vil ligge bag ovnen og spinde, end at fange mus, så har min frue i sinde og druknet mig. Jeg løb min vej. Men nu er gode råd rigtig nok dyre. Jamen, gå med os til Bremen og bliv spillemand, sagde æslet. Katten var villig nok til det, og de begav sig alle tre på vej. Kort efter kom de tre landstrygere forbi en gård, hvor der sad en hane og galede af alle livsens kræfter. Du skriger jo, så det går gennem mag og ben, sagde æslet. Hvad er der i vejen? Nu har jeg spået godt vejr til frugedag, og der kommer fremmede. I aften skal hovedet hugges af mig, og nu skriger jeg, så længe jeg kan. Kom du herop, Rødtop, sagde æslet. Gå med os til Bremen og bliv spillemand. Du lærer til at have en god stemme, og når vi fire slår os sammen, så må det da kunne blive til noget. De kunne imidlertid ikke nå Bremen på en dag. Og om aftenen kom de til en skov, hvor de besluttede at blive om natten. Æslet og hunden lagde sig under et stort træ. Katten og hanen sad oppe mellem grenene. Hanen helt oppe i toppen, fordi den troede, at det var sikrest. Før den satte sig til at sove, så den sig om til alle sider. Og da den syntes, den så noget lys skinne i det fjerne, kaldte den på sine kammerater og sagde, at det måtte vist være et hus i nærheden. Jamen, så går vi derhen, for her er der ikke særlig rart, sagde æslet. Hun syntes også, at det kunne gøre godt at få et par ben og gnave. De begav sig på vej. Lyset blev stadig større og større, og til sidst stod de uden for et klart oplyst røverhus. Æslet, der var den største, gik hen og kiggede ind af vinduet. Hvad kan du se? Spurgte hanen. Et dejligt dækket bord, svarede æslet. Og røverne sidder og gør sig til gode. Det var noget for os, sagde hanen. Ja, bare vi var derinde, sukkede æslet. Dyrene lagde nu rådet op om, hvordan de skulle få røverne jaget ud, og til sidst fandt de ud af det. Æslet stillede sig med forbenene i vinduet. Hunden sprang op på dens ryg. Katten klatrede op på hunden, og hanen fløj op og satte sig på kattens hoved. I samme øjeblik begyndte de med deres musik. Æslet skreg, hunden gøede, katten jagede og hanen galede. Og så styrtede de alle sammen ind igennem vinduet, så glasgårdene klirrede og fløj til alle sider. Røverne for redselslagene op, og da de troede, det var et spøgelse, flygtede de så hurtigt overhovedet kunne ud i skoven. De fire kammerater satte sig til rette til bords og tog for sig af den dejlige mad, som om de ikke havde fået mad en hel måned. Da de fire spilmænd var mætte, slukkede de lyset og gik til ro. Æslet lagde sig på mødingen, hunden bag ved døren, katten i kaklonskrogen, og hanen fløj op på hanebjælken. De var trætte af den lange vej, og det varede ikke ret længe, før de faldt i søvn. Ved midnatstid, da røverne så, at lyset var slukket, og alting lod til at være roligt, sagde anføreren. Vi skulle dog ikke lade skræmme så lidt. Og han bød nu en af sine mænd at gå hen og undersøge huset. Han gik ud i køkkenet og ville tænde lys, og da han troede, at kattens glående øjne var gløder, stak han en tændstik ind i dem for at få ild. Men katten forstod ikke spøj. Den sprang lige i ansigtet på ham og krassede ham. Han blev ud af sig selv af angst og ville løbe ud af døren. Men hunden bed ham i benet, og da han kom forbi mødingen, gav æslet ham et ordentligt spark. Han var imidlertid også vågnet og gav sig til at gale af alle kræfter. Men røveren løb så stærkt, han overhovedet kunne tilbage til sin fører og sagde, der sidder en forfærdelig heks inde i huset. Hun har krasset mig i ansigtet, og uden for døren står der en mand, som stak mig i benet med en kniv, og i gården ligger der en stort uhyre. Det slog mig ned med en trækølle, og oppe på taget sidder dommeren og råber, skaff mig fat på den tyve knægt. Så løb jeg så hurtigt, jeg kunne. Røverne tog nu ikke vende tilbage til huset, men spillemændene synes så godt om at være der, at jeg næsten tror, de er der den dag i dag. Snehvid og Rosenrød. En fattig enke boede ganske alene i en lille hytte, og ved hytten var der en have. Og i haven stod der to rosenbuske, af hvilke den ene bar hvide og den anden røde roser. Hun havde også to døtre. De lignede de to rosenbuske. Den ene hed Snehvid, den anden Rosenrød. De var så gode og fromme, som børn overhovedet kan være. Snehvid var mere stille og rolig end Rosenrød. Rosenrød holdt så meget af at løbe omkring på mark og eng og plukke blomster og fange sommerfugle. Men Snehvid blev hjemme hos moren og hjalp hende med husgerning eller læste højt for hende, når der ikke var andet at gøre. De to børn holdt så meget af hinanden, at de altid tog hinanden i hånden, når de gik ud sammen. Og når Snehvid sagde, vi vil aldrig skilles, så svarede Rosenrød, nej, aldrig. Og moren føjede til, hvad den ene har, skal hun dele med den anden. Tit løb de omkring alene ude i skoven og plukkede vilde blomster og bær. Dyrene gjorde dem aldrig noget. De kom tværtimod nok så fortroligt hen til dem og spiste af deres hånd. Rådyrene græssede lige ved siden af dem, og hjortene sprang forbi lystigt, og fuglene blev siddende på grenene og sang alt, hvad de kunne. Ingen ulykker ramte dem. Havde de forsinket sig i skoven, og natten var kommet bag på dem, så lagde de sig ved siden af hinanden i mosset og sov, til det blev morgen. Og moren vidste, at hun ikke behøvede at være spor urolig for dem. En gang, da de havde overnattet i skoven, og morgenrøden vækkede dem, så de et dejligt barn i en skinnende hvid klædning stå lige ved siden af dem. Barnet rejste sig, så venligt på dem, men sagde ikke noget, og gik ind i skoven. Og da pigebørnene så sig om, så opdagede de, at de havde ligget lige ved en afgrund. Hvis de var gået bare et par skridt længere i mørket, så var de faldet ned. Moren sagde, at barnet måtte have været en engel, som våger over alle gode børn. Snehvid og Rosenrød holdt morens lille hus så net og rent, at det var en fornøjelse at se. Om sommeren passede Rosenrød huset, og om morgenen, inden moren vågnede, stillede hun ved siden af hendes seng en buket blomster, og i den var der en rød og en hvid rose. Om vinteren gjorde Snehvid i orden i hele huset, tændte ild op og satte kedlen på. Det var sådan en flot kedel, den var af messing, og den var pudset så blank, at den skinnede som guld. Om aftenen, når sneen lagde sig, sagde moren, Snehvid, gå ud og skyd slåen fra døren. Og så satte de sig ved ilden, moren tog brillerne på og læste af en stor bog, og de to pigebørn hørte efter, mens de sad og spandt. Ved siden af den lå der et lille lam, og bagved sad der på en pind en hvid due med hovedet under vingen. En aften, mens de sad sådan og hyggede sig i fortrolighed, så bankede det på døren, som om der var nogen, der gerne ville ind. Moren sagde, skynd dig at lukke op, Rosenrød. Rosenrød gik ud og trak slåen fra, og troede, det var en fattig mand. Men det var det nu ikke. Det var en bjørn, der stak sit store, sorte hoved ind ad døren. Rosenrød gav sig til at skrige og løb ind i stuen. Lammet brægede, og duen baskede med vingerne. Snehvid skjulte sig bag morens seng, og bjørnen gav sig til at tale og sagde, I behøver ikke at være bange. Jeg skal ikke gøre jer noget. Jeg er nær ved at fryse ihjel og vil bare have en lille smule varme hos jer. Åh, stakkels bjørn, sagde moren, læg du da kun her. Men pas på, du ikke sviger din fine pels. Så råbte hun, Snehvide og Rosenrød, kom bare frem. Bjørnen gør jeg ikke noget, den har ikke ondt i sinde. Og så kom begge pigerne frem og nærmede sig sådan lidt forsigtigt. Lammet og duen blev også mere rolige, og bjørnen sagde, Åh, hør børn, børst sneen af min pels. Og børnen hentede en fejkost og fejede sneen af bjørnens pels. Så strakte den sig ved ilden og brummede vel tilpas og fornøjet. Det varede ikke længe, før de blev rigtig gode venner med den klodsede gæst og legede med den. De trak den i skinnet, satte fødderne på dens ryg og rullede den rundt, eller de slog løs på den med en kvist fra et træ. Og når den så brummede, så lå de bare af det. Bjørnen fandt sig tålmodigt i det hele. Men når det blev alt for slemt, så råbte den, I tager livet af mig, børn. Da det blev sengetid, sagde moren til bjørnen, bliv du nu i Guds navn liggende der ved skorstenen. så er du i ly for kulde og uvær. Ved daggry lukkede de to små piger den ud, og den travede afsted i sneen hen imod skoven. Fra nu af kom bjørnen hver aften til bestemt tid, lagde sig ved ilden og lod småpigerne lege med sig, lige så meget de ville. De vendede sig således til, at bjørnen bare kom, så døren blev aldrig låst, før den sorte legekammerat var kommet. Nej, nej, nej, det er da ikke forbi endnu. Du skal bare vende båndet.